scenie. Żegnamy reklamy. To program Trzeciopolskiej Radia. Środa, 8 lutego, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Ostra zima wróciła. Mróz i śnieg są śmiertelnym zagrożeniem dla bezdomnych. Utrudniają też życie kierowcom. Komisja śledcza do sprawy Amber Gold wzywa na przesłuchanie zastępców szefa KNF-u. Zaczną zeznawać za godzinę. Stosunkiem głosów 51 do 50 amerykański Senat zatwierdził nową minister edukacji. Decydujący głos po raz pierwszy w historii oddał amerykański wiceprezydent. Minus 13 stopni pokazują w tej chwili termometry w Suwałkach. Minus 10 w Białymstoku, minus 10 także w Warszawie, minus 9 w Bydgoszczy. Temperatury odczuwalne są jeszcze niższe. Wróciła mroźna zima. To trudny moment dla tych, którzy nie mają dachu nad głową. O wrażliwość na sytuację bezdomnych apelują strażnicy miejscy. Przypominają, że nie można wyrzucać na ulicę ludzi, którzy chcą przenocować na klatce schodowej, jeżeli są trzeźwi i nie zakłócają spokoju. Bezdomni wspominają, że spędzając zimę na ulicy, nieraz szukali jakiegokolwiek schronienia, żeby przetrwać. W takiej sytuacji był pan Jacek. Niektórzy śpią na klatkach, nie? A niektórzy także pozwalają przetrwać się na klatce, żeby porządek był na klatce, nie? A niektórzy na planie wyganiają, nie? Dzwonią na straż miejską i włożą na przykład na noclegownię, nie? No ale na przykład tak jak noclegownia na Skaryszu. Nie da tam się tam spać, tylko wychodzi pani z noclegowni, ma pani wszy czy coś, nie? No lepiej na klatce. Wyjdą tam kartony po sobie na klatki i ten. I się pytają się ludzie, czy ubranie, czy jakieś koce daje. Z badania przeprowadzonego 2 lata temu zimą wynikało, że w Polsce jest 36 tysięcy bezdomnych. Najbliższej nocy policjanci, strażnicy i wolontariusze policzą, ile takich osób jest teraz. Śnieżna i mroźna zima to też bardzo trudne warunki do jazdy. Tak jest m.in. na Warmii i Mazurach. Prawie w całym województwie pada śnieg, a tam, gdzie opadów brak, wieje silny wiatr, który nawiewa śnieg z pól na drogi. Wszystkie drogi krajowe na terenie województwa są przejezdne. Ze względu na warunki atmosferyczne błoto pośniegowe występuje m.in. na drodze krajowej nr 16 z Mrągowa przez Orzysz do Ełku, na 7 z Elbląga przez Ostródę do Olsztynka. Na drogach pracuje w tej chwili 105 jednostek sprzętu odśnieżnego i przeciwgołoledziowego. Mówił dyżurny województwa. Gorzej jest na drogach wojewódzkich, tam wyjechało jeszcze więcej maszyn. Kolejni świadkowie przed Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold. Za godzinę mają zeznawać zastępcy szefa Komisji Nadzoru Finansowego Lesław Gajek i Wojciech Kwaśniak. Będą pytania m.in. o współpracę KNF-u i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zdradza przewodnicząca Komisji Śledczej. Małgorzata Wasserman przypomniała, że Wojciech Kwaśniak wspominał, że tylko KNF wykonywała swoją pracę, a inne instytucje zaniedbywały swoje obowiązki. Będziemy go na pewno o to pytać, mam na myśli pana Kwaśniaka, będziemy go na pewno pytać, co zrobił w związku z tym faktem i jak próbował poruszyć te instytucje, które oceniał jako bierne w sposób nieuprawniony. Z kolei Witold Zębaczyński z Nowoczesnej mówi, że poza współpracą KNF-u z ABW będzie chciał dowiedzieć się więcej na temat pism kierowanych do prokuratury w sprawie Amber Gold. Kwestia współpracy, kwestia skuteczności formułowanych pism do prokuratury, ale również szereg innych aspektów. Proszę zauważyć, jaka dynamika tych przesłuchań następuje w sytuacji, kiedy świadkowie mają ten etap swobodnej wypowiedzi. Bardzo często pytania rodzą się również w trakcie słuchania tej swobodnej wypowiedzi. Spółka Amber Gold powstała w 2009 roku. Miała inwestować pieniądze klientów w szlachetne kruszce, takie jak złoto czy platyna. Okazała się piramidą finansową. Swoje oszczędności straciło niemal 19 tysięcy osób. Minister rolnictwa Jan Szyszko tłumaczy w Trójce powody decyzji o odstrzale 10 żubrów w Puszczy Boreckiej. Część naukowców się na to nie zgadza. Pierwsze to jest starość, choroba i przegęszczenie stada. Są osobniki chore. Tam równocześnie nie ma przeproś specjalnie. Ten osobnik chory jest odstraszany, czyli wyrzucany ze stada. Jest nosicielem różnych chorób. Ale to, czy żupr jest chory, okaże się dopiero po odstrzale. Naukowcy twierdzą, że zwierzęta można uśpić i wtedy poprać próbki. Historyczny głos wiceprezydenta USA po raz pierwszy przeważył w głosowaniu w amerykańskim Senacie. Decydowano w nim o kandydaturze Betsy DeVos na stanowisko sekretarza edukacji w rządzie Donalda Trumpa. Choć Republikanie mają 52 miejsca w 100-osobowym Senacie, nie udało im się zebrać większościowego poparcia dla Betsy DeVos. Dwie senator z tej partii, Lisa Murkowski i Susan Collins, sprzeciwiły się jej kandydaturze. DeVos uzyskała 50 głosów za i 50 przeciw. Zgodnie z regulaminem Wyższej Izby Parlamentu decydujący głos oddał więc wiceprezydent Mike Pence, który zgodnie z przewidywaniami poparł jej nominację. Według historyków sytuacja taka nigdy wcześniej nie miała miejsca przy zatwierdzaniu rządowych nominacji. Betsy DeVos jest miliarderką i byłą działaczką Partii Republikańskiej. W przeszłości wypowiadała się za voucherami edukacyjnymi i wspieraniem prywatnych szkół. Jej przeciwnicy argumentowali, że działania te doprowadzą do osłabienia systemu edukacji publicznej w Stanach Zjednoczonych. Po głosowaniu DeVos podziękowała za zatwierdzenie jej kandydatury i wezwała do stworzenia szerszej oferty edukacyjnej i lepszych rezultatów nauczania. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. Michał Gąsiorowski. Po piłkarskim wtorku czeka nas piłkarska środa. Wczoraj Barcelona awansowała do finału Pucharu Króla, pokonując w dwumeczu Atletico Madryt. Dziś pozna swojego rywala w finale. Rewanżowe spotkanie rozegrają Alaves i Celta Vigo. W pierwszym meczu padł bezbramkowy remis. Brawa należą się Wojciechowi Szczęsnemu, ponieważ Roma 4-0 pokonała Fiorentinę. To 10. mecz w tym sezonie, kiedy Szczęsny nie dał się pokonać, i Kamilowi Glikowi, który strzelił gola dla Monako w wygranym 2-1 meczu z Montpellier. W Niemczech Bayern wygrał 1-0 z Wolfsburgiem. Robert Lewandowski grał, Kuba Błaszczykowski siedział na ławce rezerwowych, a Filip Lahm, kapitan Bayernu, zapowiedział zakończenie kariery po tym sezonie. Dziś zmierzą się m.in. Borussia Dortmund z Hertą Berlin. W Pucharze Anglii przeżywający kryzys mistrz kraju Leicester zagra z Derby County. Może szansę dostanie wreszcie Bartosz Kapustka, który na razie w Leicester zagrał przez 6 minut. Trener Claudio Ranieri zapowiedział kilka zmian w składzie, a do tego wprowadza nowe porządki. Piłkarze dostali zakaz jedzenia hamburgerów, co było dotąd ich tradycją po wygranych meczach. Tradycją w Stanach Zjednoczonych są odwiedziny zwycięzców Super Bowl u prezydenta. Sprawy się jednak skomplikowały i kolejni gracze New England Patriots odmawiają wizyty w Białym Domu. Tak zrobili już Devin McCarthy i Martellus Bennett, którym nie jest po drodze z prezydentem Donaldem Trumpem. Ale zdania są podzielone, bo z kolei quarterback Tom Brady, trener Bill Belichick i właściciel Robert Kraft są przyjaciółmi Trumpa i na pewno w Białym Domu się pojawią. W Pucharze Davisa nasi tenisiści sromotnie przegrali z Bośnią 0-5, może lepiej spieszą się panie w Pucharze Federacji. Dziś zagrają z Austrią, choć muszą sobie radzić bez Agnieszki Radwańskiej, która chwilowo zrezygnowała z gry w kadrze. Wystąpią więc Magdalinet, Magdalena Fręch, Katarzyna Piter i Paula Kania. Mecz zostanie rozegrany w Tallinie na nowym, bardzo wolnym korcie, przyznaje Linet. Piłki strasznie się zdzierają. To dla wszystkich nie jest za dobrze, a warunki są jakie są, trzeba się dostosować. Nie można narzekać. Na pewno będziemy robić co w naszej mocy, żeby ten mecz wygrać. To jeszcze długa droga przed nami. Jesteśmy wszystkie dobrze przygotowane i myślę, że będziemy walczyć i że będzie dobrze. Rzeczywiście, droga jest długa. Dziś Polki zagrają z Austriaczkami, a w piątek z Gruzinkami. Najlepszy zespół z tej grupy zagra z kolei w sobotę ze zwycięzcą grupy D, w której rywalizują Bułgaria, Izrael, Estonia i Serbia. Stawką będzie awans do kwietniowego barażu o grupę światową drugą. A w Mistrzostwach Świata w narciarstwie alpejskim dziś czas na supergigant mężczyzn. Na starcie pojawi się Maciej Bydliński, początek o 12, a kolejny serwis sportowy w Trójce, jak zwykle po 17. Wszędzie może dziś padać śnieg. Rozpogodzenia będą, ale niewielkie. Na północy silny wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Termometry pokażą w Suwałkach i Białymstoku minus 10 stopni, w Warszawie i Lublinie minus 8, w Trójmieście minus 5, w Szczecinie i Poznaniu minus 4, we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie minus 3 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zawsze chciałam, żeby mój Kubuś zdrowo się odżywiał. No. Przygotowywałam mu wartościowe posiłki, ale co z tego, skoro nie chciał niczego jeść? Nie chcę obiadu. Oprócz chipsów i słodyczy oczywiście. Dlatego teraz kupuję mu Appetizer. Syrop wspomagający apetyt u dzieci. Suplement diety Appetizer jest bardzo smaczny i bardzo skuteczny. Kubuś chętnie zjada wszystkie posiłki, które mu podaję, a ja cieszę się, że moje dziecko jest zdrowo i prawidłowo się rozwija. Appetizer. To nie jadek zjadł obiadek. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę błyskawicznie, nawet po 30 sekundach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Jeszcze niedawno bóle reumatyczne nie dawały mi żyć. Do momentu, kiedy przyjaciółka poleciła mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

The 70s were good old days, surfing was indoors. I served my time in Doolin, I wish I could remember more. We were holding up the counter in a cloud of major smoke. The swimming pool or surfboard was for some foreign blow. I awoke one morning, I felt different from before. And there outside my window was a place called outdoors. I learned about the limestone, the flowers growing there. I started walking daily and discovering fresh air. Fast forward to the zeros, my drinking's in the grave. We used to hunt for sessions, now we're chasing waves. Waves, give it a go, give it a go, give it a go. What have you got to lose? Give it a go, give it a go, give it a go. I wanna be a surfer blues. Give it a go, give it a go, give it a go. What have you got to lose? Give it a go, give it a go, give it a go. I wanna be a surfer blues. Blues. One day in Joe's Cafe, lunch with eggs and beans and tea. The promenade parading and the waves were calling me. I met a fellow bogman, he said his name was Ben. A surfer from the Midlands, I'd be safe with him. But first I needed balance, yoga is the way. Upward, downward dog and bend your body every way. A double XL wetsuit, a fine beginner's board. Whispered three Hail Marys, headed for the shore. The waves were loud and heaving, at least 6 inches tall. Fuck you and you're no worries, Ben, all I do is fall. Give it a go, give it a go, give it a go. What have you got to lose? Give it a go, give it a go, give it a go. I wanna be a surfer blues. Give it a go, give it a go, give it a go. What have you got to lose? Give it a go, give it a go, give it a go. I wanna be a surfer blues. Slippery floor, surfing was familiar, I'd done it all before. A pub is like the ocean, a loud precarious place. You have to mind your balance, you might end up on your face. So now I'm kicking it handy, a beginner's a wave or two. 2 hours underwater, mucus turning blue, turning blue. Give it a go, give it a go, give it a go. What have you got to lose? Give it a go, give it a go. Be a surfer blues. Give it a go, give it a go, give it a go. What have you got to lose? Give it a go, give it a go, give it a go. I wanna be a surfer blues. Blues. Double XL wetsuit, sex wax on my board. 79 VW van in the car park in Fenor. We're talking about Rileys, we're talking about aliens. At either wave you'll find me in my dreams. Dreams. Give it a go, give it a go, give it a go. What have you got to lose? Give it a go, give it a go, give it a go. I wanna be a surfer blues. Give it a go, give it a go, give it a go. What have you got to lose? Give it a go, give it a go, give it a go. I wanna be a surfer blues. Give it a go, give it a go, give it a go. What have you got to lose? Give it a go, give it a go, give it a go. I wanna be a surfer blues. Give it a go, give it a go, give it a go. What have you got to lose? Give it a go, give it a go, give it a go. I wanna be a surfer blues. Blues. Give it a go, give it a go, give it a go. Co on tam śpiewa? Give it a go. Luca Blum. Nagranie z jego nie najnowszej płyty, ale ostatnio ta płyta nam się spodobała z kategorii płyta zza szaf. No i teraz jest 19 minut po 9, zgodnie z obietnicą. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Zgodnie z obietnicą w studiu jest Łukasz Walewski. Dzień dobry, panie Łukaszu. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry państwu. Witam serdecznie. Czym się dzisiaj zajmiemy? A dziś zajmiemy się reklamami. Reklamami zdrowej żywności, ale dokładnie reklamami zdrowej ponoć żywności dla dzieci. No bo mógłbym zapytać, kto z rodziców nie zna na przykład takich reklam. Jedz chipsy i wygrywaj to dla was. w jeszcze bardziej mlecznej czekoladzie. Czas na przerwę, czas na... Ahoj, przygodo! O ja! O! Jogurtowo-bananowe. W sam raz dla twojego małego odkrywcy. Cofnijmy się do momentu, gdy pierwszy raz spotkał pan te nadziane, pyszne, niezwykłe żelki. Co pan czuje? Czuję się taki pusty w środku. Spróbuj niezwykłych żelków z przepysznym owocowym nadzieniem. Żelki te nadziane. No właśnie, można by do tej listy jeszcze dodać zdrowe rzekomo jogurty, czy wody smakowe. Obszerna lista produktów zdrowych dla dzieci i reklamowanych dla dzieci. A dlaczego o tym będziemy mówić? O tym, że dlatego, że europejskie organizacje konsumenckie chcą, żeby Unia Europejska wprowadziła regulacje ograniczające liczbę reklam niezdrowej właśnie żywności, na przykład słodyczy, zwłaszcza jeśli treści takie emitowane są w telewizji lub internecie przed programami dla dzieci lub w ich trakcie. Z danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że współcześnie jedno na troje dzieci w Europie ma nadwagę lub cierpi na otyłość. Wiemy też, jak bardzo ten problem dotyka Polski z opublikowanych w ubiegłym roku wyników międzynarodowych badań HBSC, Health Behavior in School Age Children, angielska nazwa tego badania tak brzmi, wynika między innymi, że nadwaga i otyłość dotykają co siódmego polskiego nastolatka, a polskie jedenastolatki pod względem tuszy przekraczają średnią międzynarodową. Zdaniem ekspertów jedną z przyczyn takiego właśnie stanu rzeczy jest to, że dzieci i młodzież coraz częściej narażone są w mediach na przekazy marketingowe promujące niezdrową żywność. No i zdaniem ekspertów problem polega na tym, że dzisiaj głównie producenci żywności sami decydują, które z ich produktów są wystarczająco zdrowe, żeby reklamować je jako właśnie zdrowe i przeznaczone dla dzieci. Jeśli Unia Europejska tego nie zmieni, to nadal dozwolone będzie zachęcanie dzieci do konsumpcji przesłodzonych płatków czy ciasteczek. Europosłowie z Komisji Parlamentu Europejskiego do spraw środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa żywności zagłosowali co prawda za potrzebą ograniczenia liczby reklam, na które narażone są dzieci w określonym czasie antenowym, ale nadal nie podjęli oni działań w sprawie opracowania kryteriów dotyczących reklamowania żywności dla dzieci. Naszym gościem będzie dzisiaj pan Konrad Drozdowski z Rady Reklamy. Czekamy na państwa pytania oraz telefony. Czyli będzie można rozmawiać. Tak, będzie on tutaj pełnił dyżur ekspercki i wyjaśni może państwu, jak dzieciom tłumaczyć, że reklama to reklama i niekoniecznie to, co zdrowym jogurtem jest w telewizorze czy w radiu, to faktycznie zdrowy jogurt, który warto wypić. Prosimy o pytania na adres dopołudnia@polskieradio.pl oraz telefonicznie będziemy zaraz pełnić dyżur ekspercki pod numerem telefonu 22 i 7 trójek. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Zapraszamy do słuchania programu Do Południa. Łukasz Walewski powróci niebawem i z tego wszystkiego, o czym Łukasz przed chwilą mówił, wynika, że w zdrowym żywieniu dzieci najbardziej liczy się zdrowy rozsądek rodziców. Zapraszamy państwa do wspólnej dyskusji. Jeszcze będę państwu przypominał, gdzie można kierować swoje pytania. A na razie George Harrison. Save some life. Thank you.

Tamże rosną koszty pracy. Oczywiście. Wracają i zaczęło się od branży odzieżowej, która doszła do wniosku, że szycie w Polsce będzie tańsze niż tam. Szczególnie jeżeli się weźmie się pod uwagę koszty transportu, cło i tak dalej. A teraz za branżą odzieżową podążyła również branża AGD i RTV, która kilka albo kilkanaście lat temu przenosiła produkcję do Chin, a teraz wraca z nią z powrotem na polski rynek. Buduje u nas fabryki, dokładnie, a często nawet bywa tak, że to chińskie koncerny obecne w Polsce i mające u nas zakłady będą podwykonawcami tych firm, ale będą wszystko robiły tu na miejscu. Powody są dwa. Po pierwsze, w państwie środka mocno poszły ceny pracownicze do góry, w związku z czym siła robocza już nie jest tak tania, jak była dawniej. Może ciągle nie jest porównywalna z tą, jaką mamy u nas w Polsce i na wschodzie, czy w centrum Europy. Ale gdy dołożymy do tego koszty transportu tego wyprodukowanego sprzętu, cła i różnych innych dodatkowych kosztów, to okazuje się, że wyprodukowanie tego będzie tańsze tutaj na miejscu. W dodatku firmy już teraz kalkulują, jak sobie wyliczyły, będą mogły po pierwsze obniżyć ceny, a po drugie zapewnić sobie wyższe marże. Zresztą ja myślę, że ten odwrót widać nie tylko w Polsce, ale widać też w innych krajach, które wracają do siebie z produkcją, a to odbija się na wzroście PKB w Chinach, który też już widać, jak bardzo osłabł w ostatnim roku. Panie Łukaszu, ile pan wydaje rocznie na buty i ubrania? Ja się nie będę chwalił, ale na ten temat sporo do porozmawiania miałby pan z moją żoną. Aha, bo ja jestem, co miesiąc jestem bardzo zaskoczony, ile można wydać na ubrania. No dobrze. Pewnie w ciągu roku uzbierałby się z tego całkiem przyzwoity samochód. Okazuje się, że prawie 1000 złotych Polacy wydają rocznie. Ale na w zderzeniu z państwami zachodu ciągle jest to bardzo niewiele, bo na przykład w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy w Francji jest to kwota kilkukrotnie wyższa. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że w Polsce ten rynek dynamicznie się rozwija. Nawet jeżeli wejdzie pan do pierwszego lepszego centrum handlowego, to są w nim obecne takie marki, o których kilka lat temu jeszcze nikt nie słyszał. Bo wchodzą co chwilę nowe i rzeczywiście ten rynek się nasyca, jest coraz obszerniejszy. Polacy mają więcej pieniędzy, w związku z czym przeznaczają je też na zakup ubrań. W ostatnich latach wymienili dużo starego sprzętu AGD, RTV u siebie w domach. Teraz przyszła kolej na ubrania i to, myślę, będzie postępowało, zmieniało się o kilkuprocentowe wzrosty roczne w tym segmencie na pewno będą zachowane i będziemy pewnie stopniowo doganiali zachód. I programy 500+ też pomógł. Tak, i tutaj eksperci zwracają uwagę na to, że to jest jedna z tych potrzeb, jakie Polacy za te pieniądze ze świadczenia na dzieci zaspokajają. Zresztą pamiętajmy, że do odzieży też zalicza się tą odzież dziecięcą. W związku z czym te 500+ również jest, można powiedzieć, inwestowane właśnie w dzieci pod tym kątem. Coraz lepiej dajemy sobie radę w przechwycaniu nielegalnych papierosów. Panie Łukaszu, to było w ubiegłym roku 740 milionów sztuk. Rzeczywiście. To niesamowite. I same służby, które zajmują się ściganiem nielegalnego tytoniu, nielegalnych papierosów, przyznają, że ten wzrost zawdzięczamy jednej rzeczy. Większej liczbie kontroli. O ile w ostatnich latach obserwowaliśmy tutaj spadki, zarówno w liczbie zarekwirowanych papierosów, jak i samych kontroli, o tyle w ubiegłym roku znowu służby przycisnęły przemytników, producentów i efekt tego jest taki, że zyskuje na tym i budżet państwa, i działające legalnie koncerny, bo w zeszłym roku po raz pierwszy od wielu lat zahamowany został spadek sprzedaży papierosów i tytoniu, co pokazuje, że... Natomiast warto też zwrócić uwagę na fakt, że sami producenci nielegalnego tytoniu i papierosów są coraz sprytniejsi. O ile kiedyś na przykład tytoń i papierosy powstawały w jednym miejscu, o tyle teraz gdzie indziej jest produkowany tytoń, gdzie indziej robiona krajanka, gdzie indziej skręca się to już w nielegalne papierosy. Więc walka z tą szarą strefą nie jest łatwa. Natomiast trzeba przyznać, że przynosi efekty. Takich drukarek 3D, w których powstają nawet dwumetrowe elementy, jest tylko 5 na świecie. W Stanach, Brazylii, Pani Łukaszu, w Radomiu. W Radomiu? No mam nadzieję, że cieszy się ta drukarka większym powodzeniem niż radomskie lotnisko. A tak no całkiem... też podobno wychodzi na swoje powoli. A tak całkiem serio, to faktycznie, czytałem o tej drukarce, no sprzęt godny uwagi, szczególnie, że jest bardzo precyzyjny i pozwala produkować nie tylko z, jak sobie wyobrażamy, z plastiku, ale także i z metalu, i z żywicy, i z ceramiki. Części bardzo dokładne. Benzyny. Nawet lotnicze samochodów, to jeszcze wie pan mało, ale lotnicze, gdzie jest wymagana bardzo duża precyzja, często są to jednostkowo elementy, czy na potrzeby przemysłu zbrojeniowego, to faktycznie ma sens. Natomiast ja myślę, że sami przedsiębiorcy jeszcze nie są do końca przekonani do tej technologii, bo pierwsze drukarki 3D przecież wynaleziono dobre kilka lat temu, a jakoś nie widzimy, żeby ten rynek się bardzo dynamicznie rozwijał. Ja myślę, że tu pokutuje taka mentalność niewiary w to, że taki sprzęt jest w stanie... Że naprawdę można coś zrobić. Że można. Ja akurat widziałem, jak on działa, jestem naprawdę pod dużym wrażeniem, po pierwsze jego precyzji, a po drugie tego, jak skomplikowane mechanizmy potrafi tworzyć. Wie pan, już 5 firm pracuje nad skonstruowaniem latających samochodów. Wie pan co, szybkość 100 km na godzinę takiego samochodu. Panie Wiktorze, ja już słyszę od kilku lat, że jakaś mała firma już za rok, już za dwa, no może za trzy wypuści pierwsze latające samochody. No za rok mają się pojawić. Tak, ale to ja zawsze mówię w takim momencie, niech pan sobie wyobrazi, że taki samochód rzeczywiście staje się masowy, to raz. Dwa, ma całkiem atrakcyjną cenę, czyli nie taką jak helikopter, ale powiedzmy jak luksusowe auto i nagle milion takich aut wzbija się w powietrze jednego dnia. Nawet nie w Polsce, w Europie. No niech pan sobie wyobrazi taką sytuację. Nie mówię już o bzyczeniu nam nad głowami, ale o ilości kolizji, do jakich by dochodziło w powietrzu. Łukasz Bąk z Dziennika Gazety Prawnej i Wiktor Legowicz. Dziękuję panie Wiktorze, dziękuję państwu. I do jutra 9:30. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Sponsorem audycji jest PZU. Zapraszamy do reklamy. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renault Puren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renault Puren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renault Puren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renault Puren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Kupi, nie kupi, kupi, nie kochanie, kupi. Zobacz, co ci kupiłam! Kupiła, kupiła! Do 14 lutego w Media Expert walentynkowe przeceny! Masz dosyć infekcji? Działaj! Sięgnij po tabletki Neozinę. Neozinę zarówno wspomaga odporność, jak i działa przeciwwirusowo. Zastosuj Neozinę w każdej sytuacji. Neozinę. Zwalczaj wirusy i nie daj się infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa, hiperurykemia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. You've been kept down. You've been pushed around. You've been lied to. You've been fed truth. Who's making your decisions? You or your religion? Your government, your countries? Your patriotic junkies? Where's the revolution? Come on, people, you let me go. Przypomnę, że dziś w programie do południa zastanawiamy się znowu nad tym, czym żyje Europa, bowiem wszyscy na tym kontynencie przebywamy i żyjemy. Łukasz Walewski dziś rozmawia o propozycji, by Europarlament zakazał emisji reklam niezdrowej dla dzieci żywności. Gdyby Państwo mieli w tej sprawie jakieś pytania, gościem Państwa będą także eksperci, proszę kierować te pytania na adres dopołudnia@polskieradio.pl bądź telefonicznie 2 2 i 7 3 teraz i przez cały nasz program. Dziś do południa. cię nie nazywa. Patrzcie, jak się lata, gdy dubsko jest wolne od bata. Oto jak się lata, kiedy stać się na sny. I tyle ładnych gitar. Odpowiadam na pytanie słuchaczy. Tak, to był Legionerka. I część druga odpowiedzi na pytania słuchaczy. Odpowiedź na pytanie pana Zbyszka z Bielska-Białej. Tak, zespół WW i piosenka dnia jeszcze się pojawią w naszym spotkaniu do południa po godzinie 11. Ale teraz dopiero za 11.10 i już za chwilę pojawi się Jan Niebudak. Z dala od trójki. W życiu tak to czasem bywa, że kobieta zachodzi w ciążę. Jednak nie każda z pań ma potrzebę informować o tym cały świat. Nie każda, ale są takie, które właśnie to robią. Na przykład Beyoncé. Informacje, nie wiedzieć dlaczego, trafiają na czołówki serwisów informacyjnych. Jeśli chodzi o ciążę gwiazd, to myślę, że świat aż tak nie dba o to, czy Beyoncé jest aktualnie w ciąży, czy nie, ale jeżeli już się o tym dowiadujemy, to rzeczywiście jakby ta liczba kliknięć, odsłon, serduszek przy zdjęciach sugeruje, że trochę nam jednak zależy, żeby były i że to jest super wydarzenie. Natomiast gwiazdom zależy o tym, żeby poinformować samemu o tym, bo mogą to zrobić na własnych warunkach i ostatecznie to one na tym zarobią, a nie na przykład gazeta, która opublikuje jako pierwsza zdjęcia właśnie Beyoncé z zaokrąglonym brzuszkiem. Mówi Piotr Grabarczyk, dziennikarz show biznesowy i autor bloga Grabari. Na pewno jeśli chodzi o amerykańskie gwiazdy, tutaj nie ma mowy o przypadku i takie właśnie wystudiowane posty, sesje zdjęciowe są bardzo mocno przemyślane i obliczone na większy efekt niż tylko podzielenie się taką informacją. W przypadku polskich gwiazd jest różnie, ale tak naprawdę, tak jak ze wszystkim w show biznesie, jeżeli czegoś się dowiadujemy z ust samej gwiazdy, to tak naprawdę dlatego, że ona chce o tym poinformować, bo jeżeli komuś na tym nie zależy, to utrzymuje takie informacje w tajemnicy. Zdarzało się, że za znanymi kobietami w ciąży goniły sznury paparazzi polujących na to jedno zdjęcie. Dzięki temu, że Beyoncé pochwaliła się nim sama, w mediach społecznościowych udało jej się tego uniknąć. A zdjęcie, jakby na potwierdzenie tego, że informacja o ciąży jednak jest ważna dla wielu osób, zdobyło najwięcej polubień w historii Instagramu, 10 milionów. A więc kontrola nad wizerunkiem po pierwsze, po drugie, artystka zapewne zadba o to, żeby informować o tym, co u niej słychać. Przecież nie może sobie pozwolić na zniknięcie z mediów na najbliższy rok, półtora. Zresztą nie znika przecież całkowicie. Niesamowicie. Ma wystąpić na wiosennym festiwalu Coachella. Ale jest też drugi wątek. Kto wie, czy nie najważniejszy. W polskim show biznesie ciąża to jest dobry patent na to, żeby wskrzesić swoją karierę i gwiazdy chętnie z niego korzystają. Oczywiście chcielibyśmy wierzyć, że nie robią tego specjalnie, tylko z tych powodów zachodzą w ciążę, no ale jest wiele anegdotek o jednej takiej pewnej znanej aktorce, która ma już dwójkę pięknych małych dzieci, że właśnie przy tej drugiej ciąży dzwoniła po koleżankach i pytała się, czy od tego czasu, jak urodziła pierwsze dziecko, no to stawki na rynku wśród znanych mam wzrosły. No i dostała odpowiedź twierdzącą i rzeczywiście za kilka miesięcy już ogłosiła, że jest w ciąży. Znana piosenka, aktorka w stanie błogosławionym, która skoro jest w ciąży, może przecież założyć bloga, napisać książkę, reklamować ubranka dla dzieci, kocyki, kosmetyki, ciążową odzież. Lista nie ma końca, tak jak nie kończą się wydatki młodych rodziców. Ciąża to wszak świetny biznes. Teraz można zarabiać na ciąży na wiele sposobów. Zaczyna się zazwyczaj właśnie od sesji zdjęciowych, potem można zrobić jakąś kampanię reklamową. Niestety bycie w ciąży czy bycie matką teraz trochę przyczepia taką metkę ekspertki. Guru w tym temacie no jest rzeczą, którą obserwujemy praktycznie w każdym takim przypadku i to się po prostu opłaca, bo media, nie wiedzieć czemu, wolą pokazać w telewizji celebrytkę, która spodziewa się dziecka, nie na przykład, nie wiem, psychologa czy osobę, która zna się na tym zawodowo, bo w ten sposób wierzą, że dotrą do większej rzeszy ludzi. Też myślę, że chodzi o to, że gwiazdy są tak traktowane trochę mitycznie, jako jacyś nadludzie, którzy inaczej przeżywają tego typu sytuacje, więc kiedy taka pani Kowalska zobaczy w telewizji, że znana aktorka również boryka się z tym, że trochę przybrała na wadze, gdzieś tam nie do końca się super czuję, no to jej być może będzie lżej. Szczęśliwie. Punktem odniesienia dla dzisiejszych czasów mogą być lata 90. Na przykład słynna, piękna i kontrowersyjna zarazem sesja Demi Moore dla Vanity Fair z 91 roku. Na okładce magazynu Annie Leibovitz sfotografowała aktorkę z nagim brzuchem. Demi Moore rozpoczęła taką glamuryzację tego stanu. Od tego się zaczęło i potem przecież i Britney Spears pokazywała się w takim stanie, w podobnych zdjęciach Christina Aguilera. No, wszystkie gwiazdy popu, które czuły się na siłach i chciały się tym pochwalić, to rzeczywiście szły w tę estetykę. Teraz trochę bardziej się odchodzi od sesji zdjęciowych, ponieważ jakby w dobie tabloidyzacji często się zarzuca gwiazdom, że w ten sposób sprzedają swoją ciążę. Natomiast jeśli nawet to są również profesjonalne zdjęcia, publikowane na przykład na Instagramie czy na ich koncie, no to nadaje takiego bardziej prywatnego wymiaru i takie po prostu szczerej chęci podzielenia się ze światem tą informacją, a nie po prostu zarobkiem z okładki. Jestem przekonany, że w tej karuzeli show biznesowej już niebawem będziemy czytać o tym, jakie to skutki złe dla przyszłego dziecka ma taka aktywność reklamowa mamy w czasie, kiedy jest w stanie błogosławionym. No i z tego, co słyszałem, to jeśli chodzi o Beyoncé, to ona pod swoim sercem nosi nawet dwa Beyoncé malutkie serduszka. Jeśli chodzi o dzieci, to my także dzisiaj rozmawiamy o tym, czy zakazać reklamy niezdrowej żywności dla dzieci. I gdyby Państwo w tej sprawie chcieli się wypowiedzieć albo o coś zapytać, to proszę kierować swoje listy na adres dopołudnia@polskieradio.pl bądź zadzwonić 2 2 7 3.